młode ziemniaki aż 55% taniej, tylko 89 groszy za kilogram. Arbuzy premium aż 50% taniej, 1,99 zł za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, czwartek, 16 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 226 protestów wyborczych zarejestrowano dziś w Sądzie Najwyższym. W sumie wpłynęło prawie 800 pism. Zatrzymano 7 osób związanych z budową zamku w Stobnicy w Wielkopolsce. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Włosi do czarnej listy państw z zakazem wjazdu dopisują 3 kolejne wysokiego ryzyka epidemicznego. Prawie 800 protestów wyborczych wpłynęło do tej pory do Sądu Najwyższego. Zarejestrowano na razie 380 z nich, dziś 226. Do godziny 16 do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych złożono dziś około 630 pism. O północy mija termin przesłania ich pocztą. Protesty, które zostaną wniesione później, Sąd Najwyższy pozostawi bez dalszego biegu. A w przypadku poczty elektronicznej protesty wyborcze nie zostaną zarejestrowane, mówi rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski. Jeżeli to będzie Poczta Polska, wówczas decyduje data stempla pocztowego. Protesty wyborcze muszą być sporządzone na piśmie. W związku z czym jakakolwiek forma elektroniczna, czy to będzie mail, czy to jakaś korespondencja ePUAP, czy jakikolwiek inny sposób doręczania, nie wchodzi w tym wypadku w grę. W sprawie każdego protestu wyborczego Sąd Najwyższy zwróci się z prośbą o zajęcie stanowiska do Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratora Generalnego. Następnie w trzyosobowym składzie orzeknie o ich zasadności. Ma na to 21 dni. 7 osób zatrzymanych w związku z budową zamku w wielkopolskiej Stobnicy to główny projektant, inspektorzy nadzoru budowlanego, urzędnicy i przedstawiciele inwestora. Usłyszeli już zarzuty. Architekta Waldemara S. śledczy podejrzewają o poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Prokurator Łukasz Wawrzyniak. Oświadczenie dotyczy zaniżenia wielkości powierzchni planowanej inwestycji. Ten dokument został potem przedłożony przez AWN, czyli jednego z inwestorów, i dzięki temu uzyskana została decyzja o pozwoleniu na budowę tego obiektu. Prokuratura domaga się od wojewody unieważnienia pozwolenia na budowę. Jeśli do tego dojdzie, inwestor będzie musiał ją wstrzymać. Sprawa zrobiła się głośna 2 lata temu. W internecie znalazły się zdjęcia monumentalnej budowli stylizowanej na gotycki zamek powstającej na sztucznej wyspie w Puszczy Noteckiej. Dzień przed unijnym szczytem nadal utrzymują się duże różnice zdań w sprawie nowego budżetu oraz funduszu odbudowy po pandemii. Powiedział o tym naszej korespondentce w Brukseli jeden z wysokich rangą urzędników w Radzie Europejskiej zaangażowany w przygotowanie spotkania liderów 27. Obecnie najbardziej problematyczną kwestią wydaje się być wysokość funduszu odbudowy. Według propozycji szefa Rady Europejskiej ma on wynieść 750 miliardów euro. Jednak jak wynika z nieoficjalnych informacji, część krajów, przede wszystkim Holandia, Austria, Dania, Szwecja plus Finlandia, domaga się zmniejszenia funduszu o 100 miliardów euro. Do ustalenia pozostaje też, ile ma być grantów, a ile pożyczek. Obecna propozycja to 0,5 biliona bezzwrotnych dotacji i 250 miliardów euro nisko oprocentowanych kredytów. Różnice zdań wśród unijnych krajów dotyczą też powiązania wypłaty funduszy z unijnego budżetu z praworządnością. Naciskają na to przede wszystkim kraje północy Europy. Z kolei wetem grożą Węgry. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Włochy rozszerzają listę państw, z których zabroniony jest wjazd lub nawet tylko tranzyt. Do czarnej listy 13 krajów dopisano kolejne: Serbię, Czarnogórę i Kosowo. Rozporządzenie ministra zdrowia Roberto Speranze oznacza, że do Włoch nie będą wpuszczane samoloty, pociągi i samochody z 3 kolejnych krajów wysokiego ryzyka. Zakaz dotyczy tych, którzy byli w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni. Pod względem zagrożenia koronawirusowego Włosi podzielili świat na 4 obszary. Obywatele strefy Schengen, czyli państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Islandii, mają prawo do swobodnego przemieszczania się. Wjazd z krajów pozaunijnych jest możliwy tylko ze względu na pracę albo kwestie zdrowotne, ale przy zachowaniu kwarantanny. Na kolejnej liście jest 12 krajów spoza Unii, z których wjazd odbywa się bez ograniczeń. Granice otwarto także dla Chin. Wjazd z 16 krajów wspomnianej czarnej listy jest zawieszony. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. Tenis na początek. Kto by pomyślał, rozstawiony z jedynką Hubert Hurkacz przegrał z 17-letnim Maksem Kaśnikowskim 5-7-7-5-6-3 w drugiej rundzie rozgrywanych w Bytomiu tenisowych mistrzostw Polski. Mistrz Polski juniorów ma szansę zostać mistrzem Polski seniorów. Dzisiejsze zwycięstwo zapewniło mu awans już do ćwierćfinału. Martin Sewela zostaje w Zagłębiu Lubin. Słowacki trener podpisał nową umowę, która obowiązywać będzie do końca sezonu 2021-2022. Gdańsk został wybrany na gospodarza przyszłorocznych Mistrzostw Europy w short tracku. Te zawody odbędą się w hali Oliwia w dniach 15-17 stycznia, mówi Konrad Niedźwiecki. Od roku bodajże 18 czy początku 19 ubiegaliśmy się w ISU o imprezę, która uświetni stulecie Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, które właśnie przypada na 2021 rok. Dostaliśmy taką imprezę właśnie w Polsce i rozgrywała się sprawa pomiędzy Mistrzostwami Europy na torze długim, a Mistrzostwami Europy w short tracku. Myślę, że sukcesy Natalii Maliszewskiej również trochę pomogły w tym, żeby jednak ISU przydzieliło Polskiemu Związkowi Łyżwiarstwa Szybkiego właśnie te zawody na torze krótkim. Sebastian Vettel twierdzi, że nie śpieszy się z decyzją o przyszłości po tym, jak wiązany jest z przejściem do Racing Point w następnym sezonie. Bild poinformował, że Vettel otrzymał propozycję kontraktu od szefa Racing Point, Lorenza Strolla, na 2021 rok. Niemiec, który opuści Ferrari pod koniec tego sezonu, powiedział: wszystko nadal jest możliwe. Sam nie wiedziałem, jak zareagować na te informacje. Czy dziś prima aprilis, czy jak? Otóż znamy datę powrotu Mike'a Tysona. Zobaczymy go 9 sierpnia, tyle że nie w ringu. Mike będzie walczył z rekinem. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. Tyson kontra Szczęki. Rumble on the Reef. Michael Buffer ma zapowiadać walkę pod wodą. Wszystko będzie się toczyć w ramach Tygodnia Rekina w Discovery Channel. Jest już nawet reklamówka. Iron Mike Tyson, baddest man on the planet, is back. Tyson vs. Jaws, Sunday, August 9th on Discovery. Someone's gonna get bit. To na szczęście ma być tylko przygrywka przed powrotem Tysona na ring. Noc pochmurna, burzowa i chłodna będzie od 11 stopni na zachodzie do 13 w centrum i nad morzem. Trzeba uważać na mgły. Jutro burze i deszcz, padać nie będzie tylko na Pomorzu i w Wielkopolsce. Na termometrach od 20 do 25 stopni, chłodniej w miejscowościach turystycznych, nad morzem i w górach 18-19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł. Oddychamy głęboko. Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Szybkie i łatwe porządki domowe? To możliwe, bo w Lidlu akcja błysk i mnóstwo niezawodnych produktów do prania, sprzątania i czyszczenia. W lidlowych cenach. Wśród nich tabletki do zmywarki Finish All-in-One Max Power, 70 sztuk, tylko 34,99. Oraz płyn do płukania tkanin Silan, 111 prań. Jedynie 13,49. Twój dom będzie lśnił czystością. Lidl. Więcej na radość z życia. Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 19. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Dobry wieczór. Zaczynamy wieczór z Trójką. Infatuation, this connection that we made, and babe, keeping me up till late, it's only 'cause I can't wait till you come to my place, and this ain't right, baby, I may be wrong, all about my life, my favorite song, promise me you won't leave me long. Do to me, do to me, do to me, do to me, yeah. All the things you do to me, do to me, do to me, do to me, yeah. I love the way you touch me, hold me, make me wanna sing. Drive me crazy with everything you do to me, do to me, do to me, do to me, yeah. Oh, why you make me so blind, just looking in your eyes, you took my soul for a ride, ride. Now you make me fall down, tripping over the sound of you loving me so loud. This ain't right, baby, let me be wrong. Oh, my life, my favorite song. Promise me you won't leave me alone, no, no, no. Cause all the things you do to me, do to me, do to me, do to me, yeah. All the things you do to me, do to me, do to me, do to me, yeah. I love the way you touch me, hold me, make me wanna sing. Drive me crazy with everything you do to me, do to me. Za dźwięki, które wprowadziły nas w dzisiejszy muzyczny wieczór z Trójką, odpowiada Her z nagraniem Do To Me. Taka regowa interpretacja tej twórczości, z którą Her przekonała do siebie wielu słuchaczy, ale także krytyków na przestrzeni ostatnich kilku lat, to bardzo dobry wstęp do tego, co będzie się działo muzycznie przez najbliższe prawie 2 godziny. Na początku będziemy przywoływać zaginione i poszukiwane przez nas promienie słońca i myślę, że ta jamajska odpowiedź od Her jest całkiem niezłym sygnałem. Potem będą nowości. Moje ulubione nowości ostatniego tygodnia. Jest jedna taka płyta, której przyznam Państwu się szczerze, nie mogę się doczekać, aż zagram ją tutaj na antenie Trójki. Potem też delikatnie poeksperymentujemy i wyjdziemy z naszej strefy komfortu. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jakie skojarzenia będzie budziła u Państwa ta przygotowana na dzisiaj muzyka. marta.malinowska@polskieradio.pl. Cloudy days, sleepless night, I live in time. tossing, wondering when we get by. We've been down for so long. No change been on the way. Ain't worrying no more. No, we coming, coming, coming, coming. No, we coming, coming, coming. Yeah, just keep coming. Yeah, you coming, coming. No, we coming. Prawie nastała cisza. Sleepless Nights to nagranie, które graliśmy przed chwilą, ale jednocześnie zaproszenie do wspólnej kolacji. Kamasi Washington, Teres Martin, Robert Glasper i Ninth Wonder. To jest skład, który na tę kolację nas zaprasza. Dinner Party to jest nazwa ich projektu. To trochę tak, jakby ktoś zaprosił nas do siebie do domu i powiedział, że dzisiaj zaserwuje cztery bardzo popularne, ale też uwielbiane przez wszystkich dania. Może nie cieszące się tak dużym szacunkiem w gronie doświadczonych kucharzy, ale jednak takie, które trafiają do szerokiego odbiorcy. Ta czwórka, którą wymieniłam, to są właśnie muzycy, którzy musieli się postarać trochę o to, żeby zyskać ten szacunek krytyków, ale też bardziej zaawansowanych słuchaczy muzyki jazzowej, ale ostateczny wniosek myślę, że jest jak najbardziej pozytywny, bo w tej muzyce chodzi przede wszystkim o to, żeby niosła radość wszem i wobec. I tak też się dzieje w przypadku albumu Dinner Party. Być może do niego jeszcze dzisiaj wrócimy, ale na razie propozycja z trochę innego kręgu kulturowego. Las palabras callan, comienzan a hablar la cana. prendido y la mente tasea. Me hace descontrolar. Ya mata la morena y subió la colora. Me calma y me renueva. Me transmite la vida y me dejo llevar. Y nos vamos conectando. Y nos vamos entrelazando. Y es que cuando tú me agarras, eso es pura energía. No me quiero despegar. Quiero amanecer pega. Deja que yo te agarre. Eso es pura energía. Y no me quiero despegar. Quiero amanecer pega. ¿Cómo se adapta mi cuerpo? Czwartkowy wieczór z Trójką to jest ten czas, kiedy prezentujemy Państwu bardzo dużo nowej muzyki z różnych zakątków świata, stąd też Karolina Camacho, artystka, która jest już obecna na scenie ładnych parę lat, ale singiel Enredado to jest jej nowa propozycja. Bardzo udane połączenie między przeszłością a teraźniejszością muzyczną. W podobnym obszarze umiejscowiają się dwie młode artystki, Chloe i Halley, to są siostry, które niedawno wydały wspólny, kolejny zresztą album, ale na tym wydawnictwie, tak jak nigdy u nich do tej pory, słychać bardzo, bardzo duży szacunek do przeszłości muzyki soulowej. To be alone. Chloe and Haley z ich najnowszego wydawnictwa Ungodly Hour. Myślę, że Solange pobłogosławiła to nagranie. 26 minut po godzinie 19. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Była Jessie Lanza i utwór zatytułowany Anyone Around. To jest nowy singiel od tej artystki, która w moim przekonaniu należy do grona najciekawszych osobowości muzycznych obecnej, ale także przeszłej dekady, które mają niesamowicie niepowtarzalną umiejętność bawienia się syntezatorami, czerpania inspiracji z najróżniejszych odłamów kultury, a do tego też potrafią dostarczać czystą przyjemność poprzez swoją muzykę. Jessie Lanza zapowiada w ten sposób swój najnowszy studyjny album, który ukaże się w przyszły piątek, po 4 latach od wydania jej poprzedniego krążka Oh No. To nie jest pierwszy singiel, który mieliśmy przyjemność usłyszeć. Jest jeszcze jedno nagranie, do którego też chętnie tutaj dzisiaj wrócimy. I can't have overreact. I'm excited. To była zapowiedź tego, co w pełnym wydaniu czeka nas w przyszły piątek od Jessie Lanzy, a przed nami utwór pochodzący z albumu, który ukazał się 20 lipca 2018 roku, czyli prawie dokładnie 2 lata temu. I'm all right beside me, G in the line, real dark sunset. My groove right, I might snatch up your wife, smoke like it's nothing. Get out my way, talk if you wanna me, I'm a gonna burst. I'm a hot actor. sit, I'm out of your league. No, I'm right beside you, talk, I ain't trying to get back, I'm rolling away. All in my face, chat with you later, go find your posse, please. I'm a smooth operator, no, I'm your favorite, but let me enjoy my sweet swap. Sorry that I'm so blasé. Why are you dancing like your name shot it? So late about me. I said no, sir, not today. I just came to dance. I'm on the move. I came with you, saying la di da, la di da. Said I'm trying to dance. Ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, please, that's enough for me to go around. I don't bite. Oh, me? You already know it is. And to be honest, all I really want to do is take you to the bridge. To młoda scena Los Angeles, czyli zespół The Internet z albumu Hive Mind. Tak jak wspomniałam, 2 lata temu cieszyliśmy się premierą tego wydawnictwa i właściwie po dzień dzisiejszy cieszymy się wszystkimi jego dźwiękami. Przed nami album, który jest moim odkryciem tego tygodnia. Ja zazdroszczę tym z Państwa, którzy są teraz w drodze na wakacje, bo ta płyta wydaje się być idealną ścieżką dźwiękową w takiej podróży po przygody. już mam wyrzuty sumienia, że muszę przywrócić państwa na ziemię. Surprise Chef. All News is Good News to tytuł wydawnictwa, z którego pochodzą dwa zagrane przez nas przed chwilą utwory. Surprise Chef to jest grupa z Melbourne, która zadebiutowała tą płytą. No i zwróciła na siebie uwagę w pierwszej kolejności poszukujących intensywnie słuchaczy na całym świecie. To wydarzyło się jesienią ubiegłego roku, kiedy to pierwszy nakład tej płyty rozszedł się w niecały tydzień. Ale na szczęście wydawcy czasem mają dobre serce i nie ignorują takich słuchaczy jak my, którzy na tę płytę trafili trochę później, no i przypomnieli o niej. Przyznam szczerze, że nie znalazłam zbyt wiele prasy, czyli artykułów na temat tego wydawnictwa, ale czuję, tak jak zresztą kilkaset ludzi w różnych miejscach świata, że ta płyta może być przyszłym klasykiem. Więc przypominam jeszcze raz i proszę koniecznie zanotować. Surprise Chef, all news is good news. To może teraz coś klasycznego, żeby łatwiej nam było odnaleźć się w tej rzeczywistości. Believe in God, but they fear us just the same. Oh, no, no, no, no.